Bunu her adımda, her adımda biyolojik tarihe baktığınız zaman dinozorlar var mı? Yok. Peki Permiyen'de dinozor var mıydı? Ondan önce gene yok. Neden çok yok? Adım adım nasıl gelişti? Peki sokaktaki yine arkadaşımızın sorusuna paralel bir soru bir katkıda bulunacak galiba. Hani hep şu söylenir ya, evrim teorisine karşı sokakta konuşulurken maymundan türediyse bugün niye maymunlar devam edip insan olmuyorlar diye. Efendim bakın, bugün insanın maymundan türemediğini söyledim. Primatlar başka bir şey. 7 milyon sene al. Evet. 7 milyon sene sabredersek hep beraber. Kim bilir neler görür. İnsanın neye dönüşecek? Yani değil mi? Yani konuda çalışmalar yapılıyor. Thank you.